บทพุทธชัยยมงคลคาถาพาหุง พาหุงสหัสสมัคคิเนมิตาสาวุธานตังเกรเมฆาลังอุทิตโครัสเสนมารังทานาติธรรมเวตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิมาราติเรกมัคคิโยจิตตสาภารติงโครัมปนารวะกมาคมาธาทยาคังขันติสุทันตเวทินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานินารากิเลงกัจวรังอติมาตภวตังทาวังกิจังกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตังภูเสกเวทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิโอคิตาคาคมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังเอเทมทิสังคตมโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิการตวานาการธรรมุตรังอิวะคาภิเนยาเจนจายะทวนทวจนางชนะกายมัดเชสันเตนะโสมเวทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิตมนังอติอันทะภูตังปัญญาปะเทปัจฉลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตเถงปุณเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยานโตเยโทปะเทสเวทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิโทคาหะเถติพุชเคนะสุทาทะหาทังพรามมังวิสุทธิจุติเมติภะกาภิธานังญาณาคะเทนะเวทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถกาถาโยวาจโนทินะทินเนสรเตมตันเทหิตวานะเนกเววิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคมัยยะนโรสปัญโย